ziraat. Tahıl, üzüm, nar, zeytin, incir, sidr, bir tür Arap kirazı, sidratül müntehada kullanılan var ya, Kur'an'da geçen, sedir. Aslında biz sedir diye başka bir ağaca diyoruz. Çam cinsidir bizde sedir. İşte Lübnan sediri. Konik biçimde çok mevzun bir ağaçtır. O değil, daha başka bir ağaç bu. Zanaat, demircilik, marangozluk, dokuma, kuyumculuk, dericilik. Cahiliye Arap ekonomisinin zanaatle ilgisi bu. Ama bunların hiçbirini, hemen hemen hiçbirini Arap yapmaz. Niye? Arap zanaatı küçümser. Zanaatkarlık Arap'ın gözünde, cahiliye Arap'ının gözünde pek makbul olmayan bir şeydir. Onun için kayna dedim üzerinden, yalancılığı tanımlamış demirci üzerinden. Demircilik, Mekke'de yaklaşık 25 demirci vardı. 25'i de Hristiyan, ya eski köle ya da halen köleydi. Dolayısıyla ne yaparlar bunlar? Öncelikle silah yaparlar, kalkan yaparlar, kılıç yaparlar, ok yaparlar, mızrak yaparlar, okucu yaparlar. Daha başka ne yaparlar? Menteşe yaparlar kapıların efendim. Yani insanlara daha başka ne yaparlar? Toprağı işleyecek çapa gibi, kazma gibi şeyler yaparlar vesaire. Marangozluk. Marangozluk da vardı. Yine onlar da yabancılardı. Yani bölge Arabı, cahiliye Arabı meslek yapmazdı, küçümserdi. Dokuma çok küçüktü. Dokuma genellikle de Taif taraflarında idi. Kuyumculuk ve bir de daha güneyde yapılandı. Kuyumculuk. Kuyumculuğu da Yahudiler yapardı. Yine Arap yapmazdı. Tamamını Yahudiler ele geçirmişlerdi bu sektörü. Mesela Kaynuka oğulları kuyumculuk yaparlardı. Medine'deki üç Yahudi kabileden biri. İşte onların da mesleği buydu. Dericilik, biraz önce söylediğim için geçiyorum. Madencilik, çok ilginç bir madencilik hikayesi vardır Arabistan'da. Hatta bazı oryantalistler, doğu bilimciler, Kabe'nin ve Mekke'nin orada olma sebebini altın madeniyle açıklarlar. Gerçekten de bölgede ciddi altın madenleri var. Hatta bir şey söyleyeyim, Mısır firavunları altın madeni var diye bölgeye sefer düzenlemişler. Bölgeye sefer düzenlemişler. Yani milattan önce 1500 yıllarına kadar giden altın işletmeciliği var bölgede. Ve Hindistan'dan gelen, kaynakların binlerle ifade ettiği altın maden işçileri var. Çok ilginç. Neden Hindistan'dan geliyorlar? Zira Hindistan'da bu işin eğitimini veren Budist ve Hinduist medreseler var, okullar var. Oralardan rahipler geliyor. Ve bu rahipler tabii sadece uzmanlıklarını getirmiyorlar, inançlarını da getiriyorlar. Mekke şirk ehli mistikti. Dinini anlatırken geleceğiz. Mekke'deki tüm inançlar, bölgedeki tüm inançlar kendi mistik tarzlarını getirdiler. Hepsinin de ortak yanı mistisizmdi. Hristiyanlar mistik Hristiyanlardı. Yahudiler mistik Yahudilerdi. Müşrikler, putperestler, paganistler, mistik paganistler, putperestler, müşriklerdi. Onun için hepsinin ortak tek yanı var, mistik olmaları. Eyvallah. Yahudi, 200 tane Yahudinin madende çalıştığını söyler kaynaklar. Çok ilginç. Altın. Bakınız bunlar altın madenlerinin isimleri. Bişe, Zenkan, efendim, Benatuharp. Yani aslında bir birleşik isim bu. Suat, Kufa'a yatakları. Yine gümüş ve bakır yatakları. Avsece ve Şemmam veya Şemam yatakları. Dolayısıyla maden yatakları bölgede çok ciddi bir ekonomi doğuruyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Zemzem kuyusu kapandıktan sonra açıldığında, Abdülmuttalip Zemzem kuyusunu açtığında Zemzem kuyusunun içinden Kabe'nin hazinelerini bulmuştu. Öyle değil mi? Ondan sonra başucuna gelmiş eşkıyalar, dikilmişti eşkıya ve onu almak için onunla mücadele etmişlerdi. O da keşke 10 tane oğlum olsaydı. Yani hikaye böyle devam eder, ne kadar doğrudur bilmiyoruz.